سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى قيام الساعة وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عليكم حميدي الله سبحانه وتعالى نقول استك سالا سلام يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصيانكم شاء الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون كما ألبتنغازا إمام ويتو إمام علي بن شعبان الله يحفظه تانغو على سيري kwamba muda huu baina ya magharibi na isha siku ya leo Jumatatu kadhalika na siku ya kesho Jumanne biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na shekhuna Abu Muhammad Sheikh Jafar ibn Saleh الحميدي الحنبلي فقواناي هابا هاتكا كتهيكي هاكت سوميشا مسائل يانو تعلقي ناندوا كما لبسيما إمام فانبا هيني مادة مهم سانا نعم هيني موضوع مهم سانا انتو كما هنا ذروا يمسينجي وتفيقوا يكوس لله عليكم na hasa katika nukta ambazo shekhe atazigusia nadhani kwa leo kwa sababu ni siku ya kwanza na hatukutoa hizi pamfleti mapema watu mtakuwa mnasikiliza mtakuwa mnasikiliza na kuandika fawaid nadhani kesho insha Allah watu mtageiwa hizi mtageiwa kila mmoja akatoe kofi barakallahu fikum mtageiwa mnakwenda kutoa kopi ni shilingi chache tu ni mambo tu ya hayako sawa leo tungezitoa zote tukawageia kwa hivyo leo hapa nimebaki nazo mbili hizi pafeti mbili moja ni ya kwangu wewe utakuwa ni moja itakaokuwa imebaki hii moja itabaki mezani kwa shekhe insha Allah kama baadaye atauliza maswali au atakayemuona yuko makini darasani atamgeia huyo huyo hii namwachia shekhe hapo zilikuwa takriban tano nane idhan yule ambaye atakuwa anahitaji atamuona al-akhi Najim tampatia kwa ajili ya kwenda kutoa kopi ili kesho twende sambamba na mwalimu lakini kwa siku ya leo tuwe ni wasikivu kadhalika ni waandishi kwa hiyo natakiwa mwanafunzi hii ni darasa mkae darasani na kalamu na daftari ili upate faida nukta ambazo shekhe atazigusia ni masala ya uwali katika ndoa sababu za uwali katika ndoa na hii ni sehemu muhimu sana ndio maana nasema kama watu hawana dharura za kimsingi wasitoke ili uweze kufahamu ni nani anastahili kuwa wali kwa daraja ya kwanza daraja ya pili mpaka mwisho wa darajati kwa sababu ni wengi katika watu wafahamu nana nasaiki kuwa wali na nana sasaiki kuwa wali sasa somo hili ndivyo utafahamu katika uwali katika ndoa ili utakapokuwa unaelezea kitu basi ukielezee kitu kwa ilmu. Ni maudhui pana, lakini siku hizi mbili nadhani tutastafidi kwa kiasi fulani ambacho Sheikh atakapokuwa amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni mukaddima tu, na mukaddimisha Sheikh aje aanze darasa hii. Mashkuran maajuran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, awali ya yote darasa letu sio muhadhara, bali ni darasa linaloelezea sababu za wilaya katika ndoa. Na kama alivyosema mukaddim Sheikh Iliasa kwamba tulikusudia wasikilizaji na wasomaji tuwe na ni zakira maalum ya hichi ambacho tunachokusudia kukifikisha kwenu. Masala hii ya wilaya katika ndoa tumeona tuisomeshe kwa sababu maalum. Miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea sisi kuisomesha darasa hili ni kwa sababu watu wengi wamekuwa wakilisimamia hili katika sehemu moja au nyingine, na kumekuwa kukitokea sintofahamu baina ya wale ambao wanaoozeshwa na yule ambaye anaeoa. Wanaoozeshwa mara nyingi anaweza akawa mtoto, ni mtoto wa nje ya ndoa mathalan, kukawa hakuna wali kwa maana ya baba wa mtoto au babu wa mtoto au kaka au ami, yani babake mkubwa au mdogo wa hakadha. Jambo hili likafanya watu watatizike, na muda mwingi jambo hili hufunguka wakati wa tukio lenyewe, kwamba mtoto huyu babake yuko wapi. Baba wa mtoto nasema huyu nilimpata kabla ya ndoa. Mfungishaji au msimamiaji ambaye ni shekhe au mwalimu anachanganyikiwa, sasa hii ndoa tunaifunga vipi? Hapo tunapatikana khilafu. Baadhi anasema asimamie mjomba wake au babu yake, baba wa mama yake, na baadhi wanasema asimamie shekhe kama kadhi au kama hakim, ambazo zimekuja adilla na nusus zinazoonyesha kwamba kuna uwalii qadhi au hakim. Na wali huo ni jai, ambapo tutaona katika hizi asbabu ambazo tutakazo zisoma. Na wakati mwingine labda wakikubaliana kwamba aozeshe babu wa yule binti upande wa mama, kisha akaozesha, wanaweza wakaenda tayari wameshaoana mwezi miezi miwili, akatokea mwingine akasema ndoa ile haikusihi. Kwa nini? Kwa sababu ameozesha mtu upande wa mama, hii ndoa haikusihi. Ndoa tunavyofahamu itasihi ikiwa ataozesha asaba, ikiwa ataozesha asaba. Na asaba wanafahamika kwamba ni wanamume upande wa kiumeni, wanamume upande wa kiumeni, maana abun au jatun au ahun liabi au shakik au ibni akh liabi au shakik au am liabi au am الشقيق أو ابن أبي أو ابن عمي لأبي أو الشقيق أو معتق أو معتق أم باي هو نودوغ نوفتكانا بعد أمت مواشا نتوم وهورو هاو عندو حسابا سيكم تاجا متوتو أم باي نجيبن أسلابو huyo ni katika asaba, lakini ni mahalu khilaf, mahalu khilaf. Wanachuoni wanatofautiana kwamba je, mtoto afaa kuwa wali wa mama yake au hafai kuwa wali wa mama yake, kwamba ile wasfu wa bunua ni mania ikizio mkataza au kinachomfanya yule mtoto asiwe msimamizi wa ndoa. Labda awe ni mtoto, lakini ni mtoto wa mtoto wa ami ya yule mama yake, sababu atakuwa na wasfu, atakuwa na wasfu wa bunua, kadhalika atakuwa na wasfu wa uhuwa, mtoto wa mtoto wa ami yake, atakuwa ni mtoto wake ambaye alizana mtoto wa ami yake, baleza na mtoto wa ami yake ambaye atakuwa ni ndugu yake. Unasema na wachoni katika sura kama hiyo. Sasa wakati fulani, hasa sisi Ahl Sunna wal Jamaa, tunaweza tukatofautiana katika kutoa fatawa, tunaweza tukatofautiana katika kutoa fatawa kwamba mmoja akasema kwamba ndoa ya juzu, ndoa aliyozesha mjomba inafaa, mwingine akasema hapana, ndoa aliyozesha mjomba haifai. Huyo aliyesema inafaa maana yake ndoa ni sahihi, aliyesema haifai maana yake ndoa dhaifu au ni fasiki. Kwa kuzingatia misalaha ya ahli al-usul, masala ya batil ya butlan na fasad, al-usul wanasema kwamba kuna utofauti baina ya kauli man yaqul hadha batilun wa hadha fasid, tofautiana al-usul baina al-jumhur wal hanafiyya, ambao jumhur wanasema kwamba fasad na butlan yote sawa. Hanafia anasema pana, fasad na butlan vitu tofauti. Butlan ni pale ambapo asili ya kitu kinakuwa ni batil. Asli ya kitu inakuwa ni batil. Ama fasad hukumu kwamba kitu hichi ni fasid, maana yake ni kwamba asili ya kile kitu si batil, lakini kumeingia ndani ya kitu kile maharibiko, kile kitu kikawa kimekuwa ni fasid, lakini asili yake ni sahihi. Wahaka sasa, ili kuondoa utata huu, ili kuondoa utata huu, tukaona tusome bahth iliandikwa na Dr. Awad ibn Raja al-Awfi, Allah yahfadhuhu. Huyo ni moja katika walimu wa Jamiatul Islamia. Mimi amenifundisha At-Tahqiqat al-Mardiyya ya Sheikh Fauzan. Fundisha Liyatu Sharia, kitabu cha faraidh, kitabu alichoandika Sheikh Fauzan. Sheikh Fauzan amekiandika kitabu hichi katika bahthi yake ya marhala al-Majistir katika jamiat al-Imam Muhammad al-Saudi katika nchi ya Saudi Arabia, mji wa Riyadh. Chuo hichi ni maarufu, ni kitabu mashallah tayyib. Alikuwa akifundisha kitabu hichi kadhalika, na yeye mtunzi wa kitabu hichi pia ni bahth ya marhala ya majistir, pia bahth ya marhala ya majistir. Sheikh huyo atakuwa na takriban umri wake miaka 60 na kwenda 70, sababu ni mtu mzima, na nadhani kwamba sasa hivi atakuwa ameshatakaa marhala pia. Bahthi hiyo hiyo ya marhala ya majistir, na ile marhala ya majistir ndio bahthi hii alipa anwani kitabu hichi alwilayatu fi nikah, alwilayatu fi nikah. Huma ameweka mabahith mengi sana, mabahith nyingi sana kitabu hichi. Elezea sababu kina mijeledi miwili, elezea maana ya wilaya, maana ya nikah au mengine mengi. Lakini mimi kwa umuhimu wa maudhu hii nikaona katika bahthi hii tusome fasli ya nane ambayo ni asbabu lilwilayat fi nikah, sababu za wali katika ndoa, sababu za wali katika ndoa, ambayo basi hii au fasli hii imekusanya tamhid na mabahith saba. المبحث يا كوانزاني ولا في النكاح بسبب قرابة النساء بسبب قرابة النسب ولي في كندوا بسبب يا قريب ونسابة يعني متى نكون ني ولي وبنتي بسبب تو ني ندغو yake تنكون ولي وبنتي بسبب ني ندغو yake كنسابة. ambao mabahath ya pili ni alwilaya fi nikah bisabab alwala, mtu anakuwa wali wa ndoa kwa sababu ya wala. Alwalau luhmatun kaluhmatin nasab, wala ni kinofu kama kinofu cha nasaba. Bimaana wala ni udugu unaosababishwa na mtu kumwacha mwenzake huru au kumwacha mtumwa huru. Kwa hiyo utasimamia mambo yake. Utasimamia mambo yake katika ndoa. Kadhalika akaweka mabhasi ya tatu, alwilayatu fil nikah bisabab al imamati aw sultana, mtu kuwa wali katika ndoa kwa sababu yeye ndio imam au yeye ndio kiongozi mtawala, yaruhusiwa. Mabhasi ya nne, alwilayatu fil nikah bisabab al kafala, wali katika ndoa sababu ya kafala. Mabhasi ya tano, wilayatu fil nikah bisabab al islam, sababu ya uislamu. Alwilayatu fil nikah, mabhasi ya sita, bisabab al wakalati anil wali, sababu ya wakala kwa yule wali ambaye alikuwa anastahiki fanya hivyo, ima wanasaba au wa wala nakuwa wakala wake. Tunaona kuna watu huwa wanawatuma watu wengine kwenda kusimamia ndoa za watoto zao, wananenda simfla ingie ndoa mwanamu, au huko kuna fulani atafungia ndoa mwanamu. Mabhasi ya saba, wilayatu fil nikahi bisabab al wasiya min al wali, wilaya katika ndoa kwa sababu ya wasia kutoka kwa wali. Mimi nakufa na kuachia wewe kazi ya kuwaozesha mabinti zangu. Akija mtu si katika nasaba yake, lakini akasema mimi niliachia usia na baba wa huyu binti kwamba mimi ndio nitakayesimamia kuwaoza mabinti zake, basi inaruhusiwa kwa bwana yule kuoza wale mabinti na ndoa itakuwa ni sahihi. Tumefahamiana eh? Naam. Sasa tunaanza na tamhidi. Tunaanza na tamhidi. Soma hii. Soma. Naam. Katika tamhidi ameanza na fi bayani al-maqsud bi asbab al-wilayati fi an-nikah fi hadha al-fasl, in asbab jam' sabab was-sabab fi al-lugha al-habl wa kullu ma yatawassal bihi ila ghayrihi. Anasema kwamba tangulizi unahusiana na kubainisha makusudio ya sababu za wilaya katika ndoa. Sawa, kisha akaanza kusema kwamba asbabu ni wingi wa sababu, na sababu katika lugha ni kamba. Sababu katika lugha ni kamba. Wa kullu ma yutawassal bihi ila ghairihi, na kila ambacho kitakufikisha wewe kwenye kingine, kiunganisho kinachokuunganisha wewe na jambo lingine, hiyo inaitwa ni sababu. Na makusudio kwa fukaha katika hii mabhas, hii research, alaqatun baina alwali wal mawli alayhi min asabati nasabin, ni mahusiano ambayo yanapatikana baina ya wali na yule ambaye anayesimamiwa, msimamizi na anayesimamiwa, mahusiano yanayotokana na asaba ya nasabu. Asaba ya nasabu tumewaeleza kwamba ni akina nani eh? Mahusiano ya wale watu tuliowaeleza, mahusiano ya wale watu tuliowaeleza ndio yanayokusudiwa hapa, au ma yakumu makama, au yale ambayo yanayosimamia sehemu yake, yanayosimama sehemu yake. Wazi kama hizi ambazo tumezitaja hapa, kama hizi ambazo tumezitaja, imama wa sultana, kafala alislamu. Anasema mima yutawassal bihi ila thubuti wilayati alwali ala ghairihi wa haqiyatihi biha, katika yale ambayo kwayo tunafikia sisi kwenye kudhibiti huo usimamizi wa huyo msimamiaji anayemsimamia mwingine na haki yake ambayo amepewa na sheria kwa jambo hilo, jambo la wilaya. Naam. Naam. Anasema wali wilaya fi nikahi hija tasbab. Wali katika ndoa una sababu nyingi. Minha ma huwa muttafaqun alayhi baina al-fuqaha. Kuna sababu ambazo wamekubaliana wanawachuoni. Kuna sababu ambazo wamekubaliana wanawachuoni. Wa minha ma huwa mahallu khilafin. Na katika hizo sababu kuna zile ambazo ni sehemu ya tofauti, wametofautiana kwazo. Wa hiya bitatabu'i yumkinu hasruha fi thamaniyati asbabin. Na kwa kufuatilia, yani kwa kusoma vitabu vya fikhi, yumkinu hasruha, inawezekana kuzihifadhi, kuzikusanya hizo sababu fi thamaniyati asbabin, katika sababu nane. Kullu sababin minha kad qala bihi kullun au baadhi al-fuqaha. Katika hizo sababu miongoni mwazo wamezisema ima wote au baadhi ya wanawachuoni wa fikhi, au baadhi ya wanawachuoni wa fikhi. Hichi kipengele ifwa kinaonyesha kwamba masala ya wilaya ndani yake kuna khilafu, sawa ni kwa kauli ya ittifaq au sawa ni kwa kauli ya ikhtilaf. Kwa sababu kila palipokuja neno ittifaq maana yake aslul masala kuna khilafu, ndio maana wakafikiana, ndio maana wakafikiana. Hizi musalahat fikhiya, kwamba ukisikia kwamba tafakal ulama ala kadha, maana yake kuna nini? Kuna khilafu. Na lazima katika hiyo kutakuwa na kauli mukhalif, hata kama itakuwa ni kauli ya Daudi Zahir, Daudi ibn Ali Zahir, lazim, au kauli ya Zufar, au kauli ya Ibn Hazm, au kauli ya yote katika fukaha ambao wanategemewa na wanakubaliwa baadhi ya nyakati akwali zao. Lakini mara nyingi huwa tunatulia tu nafsi zetu kuona kwamba kauli kishakuwa ni mahalu ittifaq, halas kunakuwa kauli ile inakuwa na nguvu kwa sababu wameafikiana wengi katika wanawachuoni. Kadhalika al-ikhtilaf al-ittifaq inawezekana ikawa ni ittifaq ya wanawachuoni wawili, au ittifaq ya wanawachuoni watatu, au ittifaq ya wanawachuoni watano, au ittifaq ya wanawachuoni wanne, au ittifaq ya wanawachuoni sita. Katika masala hiyo akawa mekhalifu wanawachuoni mmoja au wawili au watatu, lakini kachukua ittifaq na kachukua kauli ya watu wengi. Na inawezekana ikawa katika ulama wale ambao sisi tunaoita fuqaha al-arba'a, ambao ni Shafi'i, Maliki na Abu Hanifa na Ahmad, katika masala wawili hawakuongea chochote, wamekaa kimya kwa sababu haikuwapitia au hawakuwa wanaijua masala ile. Wakatofautiana wawili katika haya mashuhuri, lakini mmoja akachukua kauli za wengi katika masahaba, kauli za wengi katika matabi'i, kauli za wengi katika imma ambao sikuwa hawanne, ikawa kauli hii ni kauli ish mutafaqun alayhi. Lakini maana zake ukawa kuna baadhi ya wachache katika masahaba ni khalif, baadhi ya wachache katika matabi'i wa mekhalif, baadhi ya wachache katika imma wa mekhalif. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kauli masala hii ambayo tunaongelea ya wilaya ni masala ambayo hata kama tutapata kauli mutafaqun alayhi, basi tufahamu kwamba asli ya masala hii ni masala ambayo imetofautiana na shuhuri. Isipokuwa sehemu moja ambayo tutakuja kuona. Isipokuwa sehemu moja ambayo tutakuja kuona, ambayo ni sehemu kwamba wanakubaliana wachuoni bijima, makubaliana wanaochuoni bijima kwamba wilaya atatangulia asaba kuliko wengine, ikiwa sehemu hiyo asaba watakuwepo, kwamba kutangulia kwa asaba kuliko wengine katika ndugu au hakim au mtu ambaye amekuwa ni asib kwa kafala au kwa wakala au kwa Uislam au kala au kala. Naam. Na ya katali. وقال حفظه الله تعالى وهي كالتالي أولها القرابة النسبية. القرابة النسبية وهو بالرحيم. وهو بالرحيم. Ukisema tu ukaribu wa nasaba ni wa kizazi ambao mmezaliwa ima baba mmoja mama mmoja ima baba mmoja mama mbalimbali ima baba mmoja mama mbalimbali au mama mmoja baba mbalimbali au mjomba au shangazi au kaka hao wote hawa ukaribu wao ni ukaribu wa nini? Wa nasaba. Wazi? Na ukisema karibu wa nasaba unatoa karibu wa nini? Unaotoka hapo ni ukaribu wa nini? Ukaribu kwa sababu ya wala. Ukaribu kwa sababu ya wala. Na ukaribu kwa sababu ya ndoa. Karibu kwa sababu ya ndoa. Ha masala yanaelezwa sana katika vitabu vya faraid na mirathi. Aslabu al-intikam thalatha, al-ula an-nasab, wath-thani an-nikah, wath-thalith al-wala. Kwa hiyo ukisema an-nasab bimaana ni birahim. Nasaba haipatikani isipokuwa kwa kuzaana, kuzaliana au kwa kuzaliwa pamoja. Wadih, warahimu huwa litisal baina insanaini karibatun au baida, ni kuungana baina ya watu wawili, ima muungano wa mbali au wa karibu. Na Allah tabarak wa ta'ala anasema ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah. Aya hii itatumika sana katika istidlal baina ya madhhab hawa na hawa, wale ambao tutakufuata katika masala hii ya wilaya. Kila mtu anakusudia kwamba ukaribu ni sababu ya uwali. Ukaribu ni sababu ya uwali, kwa sababu ukaribu ni sababu ya uwali. Ndiyo maana kila aliyekuwa karibu anaruhusiwa kuingia. Na hapo tunatofautiana na wachuoni, baada ya kuto kukubaliana kwamba je, sababu ya uwali ni karabatu mutlaka, sababu ya uwali ni karabatu mutlaka, au sababu ya uwali ni ile mtu kuwa asaba tu fulani. Sababu ukisema asaba maana yake unasema ndugu, lakini ndugu wa aina fulani. Ni ndugu aina fulani. Sema hasa. Wazi hapa tumewataja huko nyuma. Sahi. Nakupa kurejea kutaka kuchelewa. Ama ukisema ndugu wanaingia mpaka ambao si asaba. Sasa tukisema qulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, maana yake anaingia kila ndugu na asaba ndani yake. Je, sababu ya uwali ni hiyo ya usubatun, au sababu ya uwali ni ile karabatun mutlaka? Wakatofautiana hapo. Wazi ya jamaa. Wanasema awaluha karabatu annasabiyya. Naam, thaniyan. Wa qala hafidhahullahu ta'ala thaniyan alwala. Naam. Ambao alwala tumeielezea. Endelea. Halifan al-imama awisul qana. Naam. Ngoja katika hadithi, fa intashajaru fal hakimu wali man la waliya lahu fa sultan wali man la waliya lahu. Na hii pia ni hujja ya baadhi ya ulama katika kumweka mama au ndugu wa mama kuwa ni wali wa nani? Kuwa ni wali wa binti badala ya sheikh, sawa, au badala ya sultan, au badala ya hakim. Ambao akisema ambao ni Hanafia, ama huyu hakim atakuja kuwa ni wali baada ya kuwa amekosekana nani? Ndugu. Sababu ulul arham na hakim la shaka kwamba anakuwa ni nani? Ni nje ya ulul arham. Zote anakwenda kuozesha hakim ambaye yuko nje ya ulul arham. أولو الأرحام أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نتكاجك وها وقبل بدأت يوم ليزة. نعم. قال رابعا الكفالة. نعم. خامسا الإسلام. نعم. سادسا الوكالة عن الولي. سابعا الوصية من الولي. ثامنا الولاية بالملك أي ولاية السيد على عبيده وإمائه، وسنفرد بعون الله لكل سبب من هذه الأسباب مبحثا خاصا لبيان ما يتعلق به من أحكام عدا السبب الأخير وهو الولاية بالملك، فقد تقدم في فصل الولاية على الأرقاء ما يغني عن إعادته هنا، وإنما سنكتفي ببحث أسباب الولاية على الحرة صغيرة أم كبيرة، إذ هي الأصل في هذا الباب وهي المقصودة أصلا بهذا المبحث، والله الموفق. هذني أسباب za wilaya ambapo sisi tunakusudia ya kwanza sawa al-qarabah an-nasabiyya ambayo ndio mara nyingi huwa inatushughulisha sana na mwalif hafidhahullah ta'ala kama nilivyoeleza katika kitabu hichi kaeleza kila sababu kupana kiasi ambacho hutotoka kwenye sababu isitokomi kinaika na hizi sababu za wala mara nyingi hazipo kwa sababu hatuna tena watumwa ama imamu wasusa na makadhi mara nyingi zinapatikana kwa pale ambapo anapokuwa sheikh amekwenda kusimamia ndoa akakuta hali ya mkanganyiko huwa anasimama kama kadhi na hii ni mahali bahthi mapo wewe mwenyewe unajua si kadhi lakini ukienda sehemu unasimamia ndoa kama kadhi unajua si kadhi unajua si haki unajua si sultan ukienda pale ukuta watu wamekosa wali unasimama kama kadhi kwa ajili ya ile ndoa kisha una uvua ule kadhi mahali bahthi unahitajika maduatu amfanye bahthi zipatikane durusi kama hizi zilieleze hili jambo ziliweke wazi anakuwa mtu kadhi kwa vigezo vipi je imamu wa msikiti mwalimu wa madrasa anaingia katika ukadhi sawa sababu ukadhi ni nafasi ambayo katika asli kadhi ni haki soma katika قضاء أو سياسة شرعية قاضي نحاكي نسلطان ديو قاضي ها مسألة يا هو أمتني قاضي محكمة الاستئناف أو كذا أو كذا لبعد يا فتوحات كفنغوكا ميجي كوا مينجي يكوا حاكم أو أمير المؤمنين أو خليفة يكو مدينة hawezi kutawalia mambo yaliyoko Yemen akawa anateua watu ambao watakaosimama sehemu yake na kabla sehemu alipo anafanya kazi ya haki au anafanya kazi ya sultan kama kadhi ni sultan wa sehemu hiyo katika kipindi hicho ambacho bado alikuwa hizi nyadhifa hazijagawika za wizara na mambo mengine yanayofanana na hayo. Sasa leo anakuja mtu anakuta sehemu kuna ndoa, kenda tu labda alikuwa anakusudia kwenda kusoma hotuba ya ndoa, ikibadilika pale hali yake anakuwa anauvaa ukabu. So, hii mada itakuja siku yake, mada hii itakuja siku yake ili tuweze kuweka sawa. Sasa ametaja hapa alwala wa imama wa sultana wal kafala alislam wal wakala anil wali wasiya min al wali, kisha akasema al wilayatu bil milk, wilayatu sayyid, na pia katika zama zetu itakuwa ni ngumu kupatikana. Kisha akasema sanufiru bi'auni llahi li kulli sababin min hadhihi al-asbab mabhasan khassa. Hii ndio mahali shahidi ya libayani ma yataallaku bihi min ahkami ala sababi al-akhiri, isipokuwa sababu ya mwisho wa huwa al-wilayatu bil mulk. Faqad taqaddama fi fasli al-wilayati ala al-ariqai, huko nyuma katika juzu ya kwanza, ma yughni an i'adatihi huna, jambo ambalo linatufanya sisi tusirejee hiyo. Wa inna ma sanaktafi bi bahthi asbabi al-wilayati ala al-hurrati saghiratin kana aw kabira idh hiya al-aslu fi hadha al-bab wa hiya al-maqsuda aslan li hadha al-bahth wallahu al-muwaffiq. Naanza sasa bahthi mabhathi ya kwanza. Ikra barakallahu fik. Qala hafidhahullahu ta'ala المبحث الأول في الولاية في النكاح بسبب القرابة. دليلها إن قرابة النسب هي أقوى أسباب الولاية في النكاح على الحرة صغيرة أم كبيرة اتفاقا من حيث الجملة، فكل سبب غيرها إنما هو نيابة عنها أو خلافة لها أو خلافة لها. نعم. وإنما قلت إنه أقوى الأسباب بالاتفاق من حيث الجملة لما سيأتي من أنه لا ولاية لذوي الأرحام وهم القرابة من جهة الأم عند الجمهور، بل الولاية في النكاح خاصة بالعصبات وهم القرابة من جهة الأب، وفي الذكور منهم خاصة ضرورة أن المرأة مولي عليها في النكاح عندهم فلا تلي نكاح غيرها. الولاية في هذا الباب معتبرة بجهة الآباء لا بجهة الأمهات، وبناء عليها اختلفوا في ولاية الابن على أمه في النكاح مع أنه أقوى العصبات في الميراث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، جزاك الله خير. أسمى مبحث الأول في الولاية في النكاح بسبب القرابة. مبحث يا كوانزا شيخ الله يحفظه ويرعى. أنا إليزيا ولاية سماميزي كتكندوا متو أنا سماميا ندوا يا بنتي كسباب يا ودوغو بين ياك ناناني نيولي بنتي. Sawa sawa jamani. Udugu unaopatikana baina yake na yule binti unamsababisha yeye kuwa wali. Na udugu tunaokusudia hapa ni udugu wa nini? Udugu wa kuzaliwa. Udugu wa kuzaliwa, sababu udugu upo mwingi. Sawa eh? Ima awe ni babake au babu yake au kaka yake au kaza au kaza, yani yeyote katika wale ambao wanazaliwa. Nae hao waliomzaa, hao ndugu wa babake, hao ndugu wa babake mdogo au mkubwa au kadha. Anasema daliluha inna qarabata an-nasabi hiya aqwa babi al-wilayati fi an-nikahi ala al-hurrati, kwamba ukaribu wa nasaba ndiyo sababu yenye nguvu zaidi ya usimamizi katika ndoa, kumsimamia mwanamke aliyekuwa huru, kumsimamia mwanamke aliyekuwa huru. Haya, hizi alfadhi za kifikhi zihuwa mara nyingi zinaweka kila kitu wazi. Wanawake wengi ambao tunawasimamia au wote ambao tunawasimamia ndoa zao wanakuwa ni wanawake waliokuwa huru. Baadhi yao wanakuwa ni wakubwa, baadhi yao wanakuwa ni wadogo. Sema wadogo ni wale ambao bado hawajabalehe. Wakubwa ni wale ambao tayari walifisha balehe. Wazi? Hasema saghiratan ka saghiratan am kabira. sawa awe mkubwa au mdogo au mkubwa, ittifaqan min haythul jumla. Jambo hili ni jambo ambalo wamekubaliana wanawachuoni, min haythul jumla, yani kwa ujumla. Kwa ujumla, ukaribu wa nasaba ndio yenye nguvu katika kusimamia ndoa za mwanamke aliyekuwa huru awe mkubwa au mdogo, kwa ittifaq, bila kufafanua. Asema fakullu sababin ghairuha innama huwa niyabatun anha, kila sababu itakayokuwa si hiyo, sababu itakayokuwa si hiyo, yani si hiyo ipi? Si hii ya qarabatun nasab. Sawa sawa, anasema innama huwa niyabatun anha, sawa, itakuwa ni niaba ya hiyo sababu, au khilafatun laha, au itakuwa inakhalifiana na hiyo sababu. Wa inna ma qultu hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala al-muallif innahu aqwal asbab bil ittifati, inna ma qultu aqwal asbab, innahu aqwal asbab bil ittifati min haythul jumlatu lima sayati min annahu la wilayata li dhawil arhami wa fatu min jihatil ummi inda al-junub. Anasema kwamba hakika mimi nimesema kwamba hiyo ndio sababu yenye nguvu katika sababu za wilaya katika ndoa, bil ittifaki, tena kwa makubaliano ya wanawachuoni, min haythul jumla, kwa kuzingatia ule ujumla wa maneno, lima sayati, kutokana yale atakayokuja, min annahu, kwamba la wilaya tiliza wil arham, kwamba la wilaya tiliza wil arham. Kif la wilaya tiliza wil arham? Tukiishia hapa tutakuwa bado hatujapata faida. Hao dhawil arham waliokataliwa wilaya, wahumul qarabatu min jihatil um, wadih, ni wale ndugu wa karibu upande wa mama, ambao hawa hawaruhusiwi kusimamia ndoa, hawaruhusiwi kusimamia ndoa. Lakin hadha alqawl inda aljumhur, wadih ya jamaa, intabihu mai, tunaposema qawl hadha qawl jumhur, la yalzam an yakuna sahiha, intabihu mai. Ukisoma vitabu vya fiqh utakuta kauli ya jumhur wakati mwingine si sahihi, inakuwa ni kauli ya jumhur lakini hawakupatia, sababu hili neno la jumhuri hili si dalili ya sawab katika masala. Wazi? Wazi ya jamaa? Bali wilaya tu fi nikahi khasatan bil asabat, bali usimamizi katika ndoa, hadha kauli jumhur, wao jumhur wanasema kwamba usimamizi katika ndoa ni hasa kwa ndugu wa kiume upande wa ubabani, tena sio wote upande wa kiume, analala wanawake hawaingii, kama shangazi haingii, mtoto wa shangazi haingii, wote upande wa ubabani, wanamume upande wa ubabani. Naam, anasema wa fi dhukuri minhum khassa, na ni katika wanaume miongoni mwao tu, darurata anna almar'ata mawliyun 'alayha fi nikahi 'indahum, kwamba ni darura, darura kwamba mwanamke atasimamiwa katika ndoa kwao, manhum al-asaba, wazi ya jamaa, manhum ay asaba, fala tali nikaha ghayriha, wazi kwamba mwanamke hawezi kusimamia ndoa ya asiyekuwa yeye. Falwilaya fi hadha albab mutabaratun bi jihati al-aba, wilaya katika mlango huu wazingatiwa katika upande wa mababa, la bi jihati al-ummahat, na wala si katika upande wa wamama, wa banau wa binaun alayhi ikhtalafu fi wilayati al-ibn ala ummi fi nikah. Hili jambo nimelieleza hapo nyuma, kwamba kwa kuzingatia maneno haya wametofautiana wanawachuoni katika wilaya ya bibi ya kijana juu ya mama yake, maana ibnu kumuozesha mama yake, yaruhusiwa? Inaruhusiwa kijana wa kiume kumuozesha mamaye, ni kusimamia ndoa ya mama yake? Wametofautiana mchoni, ma annahu aqwa al'asabat mina fil mirathi kama sayati insha Allah ta'ala. Pamoja na kwamba huko kwenye mirathi ukiangalia zile jiha za asaba utakuta kuna bunuwatun, kisha ubuwatun, kisha furu'u ubuwa, kisha wala. Arba'at jiha. Au taka kulizileta tano, utasema bunuwatun, ubuwatun, kisha utasema uhuwatun, umumatun, wala. Ambapo tuliposema kwamba kuna furu'u ubuwa min haythu al-ab, man faru al-ab, man akh, wa min haythu al-jadd faru jadd, man am, am huwa ibn al-jadd. Amma al-akh ay akh al-mayyit huwa ibn man wa hakadha. Tushukule tartibu jihad, tunaona bunuwa ndio ipo juu, lakini huku hatumpati ibni isipokuwa katika baadhi ya aqwalu mina baadhi ya aqwalu ulama. Wazi ya jamaa, na hii kwa sababu huyu anatoka wapi? Anatokana na huyu mwanamke. Na ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: والأصل في تقديم أقرباء النسب في ولاية النكاح قوله تعالى. فما أصل ما معنى الأصل يا جماعة؟ الأصل يطلق ويراد به ماذا؟ الدليل. الأصل يطلق ويراد به إيش؟ الدليل. أنا كما أنا تعرف سيما كما والدليل في تقديم أقرباء النسب. دليلي katika kutanguliza hawa ndugu wa nasaba fi wilayati nikah kauluhu ta'ala, katika usimamizi wa ndoa, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul anfal: ulu larhami ba'dhum awla li ba'dhin fi kitabillah, ndugu baadhi yao ni bora zaidi ya baadhi ya wengine katika ndugu hao ambao mmezaliwa. Baadhi yao wana nafasi kubwa kuliko wengine, baadhi yao wana nafasi kubwa kuliko wengine katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika surah al-Ahzab Allah anasema pia hivyo hivyo: ulul arham ba'dhum awla li ba'dhin fi kitabillah min al-mu'minina al-muhajirin. Kama ndugu baadhi yao wana nafasi kuliko wengine katika muhajirin katika mu'minina muhajirin, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan kana dhalika fil kitabi mastura. Kisha akasema mu'allif hafidhahullah: fa awlawiyatu zawil arhami li ba'dihim fi hatain ayatain shamilatun li ahakiyatihim li wilayati nikahi wal mal wa ghairihi min al wilayati al khasa. Aulawiya ya hawa ndugu, sawa, baadhi yao kwa baadhi yao katika hizi aya mbili, yani ule ubora wa baadhi yao kwa baadhi yao, kwamba hawa ni bora kuliko wengine katika hizi aya mbili, unakusanya ile wao kuwa na haki ya kusimamia kabla ya wengine, sawa, kusimamia ndoa, mali na mengineyo katika usimamizi hasa. Kwa usimamizi hasa sio ile usimamizi ama, tunasema usimamizi ama ni usimamizi wa kiongozi. Usimamizi ama ni usimamizi wa kiongozi, ama huu ni usimamizi hasa. Wazi? Tumefahamiana eh? وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يوتك في كوشركين أكتاك كفاني كازينا ويوي من إسلام مواجير إيلي أويزك كي منيني الله تبارك وتعالى. ukimwajiri inatarattab chini yake nini? Al-aman. Kumuhakikishia nini amani? Kwa sababu asli ya mushrik katika dola ya Kiislamu hawezi kuishi isipokuwa kwa masharti. Hawezi kuishi isipokuwa kwa masharti, wa ila itakuwa kwake yeye ni halali kuuliwa. Wazi? Sasa al-aman nawaan, amanun khas wa amanun ish wa amanun am, ambao amani hii ndio wilaya. Amani hii ndio nini? Ndio wilaya. Amanun am ameibeba hakim wa sultan, ambaye yeye anaweza hata akasema nchi yote, yani wananchi wote wa Kenya nyote mnaruhusiwa kuingia Tanzania bila visa, bila muhuri, bila chochote. Hii ni amanun am. Kwa sababu yule amekuwa, kwa nini amekuwa na amanun am? Amekuwa anaweza kumpa mtu, kuwapa watu amani bila kuwa na kizuizi, bila kuwa na kipimo. Kwa sababu gani? Ndio wali, ndio sultan. Wilayatuhu wilayatun amma, wilayatuhu wilayatun amma. Kwa yule aliyekuwa na wilayatun amma anaruhusiwa kuwa na nini? Ha? Anaruhusiwa kuwa na aman al-am. Wazi? Ama wewe, wewe una wilayatun khas, na amani yako itakuwa ni amanun khas. Wahaka. Kwa hiyo wali wa mwanamke wilaya yake ni wilayatun khasa. Ndicho ambacho chukusudia hapa mu'anif Allah ta'ala ghairi mina wilayati khasa. Na wilayati khasa miongoni mwa hizo, yani miongoni mwa hizi zilizozitaja, sawa, ni hii ndoa na hii amani. Ndoa na hii amani na nyinginezo katika katika wilaya. Asema kama yashmal al-aulawiyya lihaqiyyati al-irth wal-intisab wa nahrihima, kama jinsi ambavyo huo ubora, sawa, unakusanya pia mtu kuwa na haki ya kurithi kuliko mtu mwingine. Mambo ya hajibu hirman, hajibu nuksan, hizi hajibu hirman, hajibu nuksan zapatikana baada ya kupatikana hizi aulawiyya tudawil arha. Wazi? Sione tu kwamba huyu anamzuia kaka, anazuiliwa na nani? Na babu. Wakati mwingine baba anazuiliwa na ibnu, imma hajibu ish hajibu nuksani. Wazi? Hawa asaba hawa unawaona wakati mwingine wanazuiliwa na ashabu lfuruz, lesio dhali ashabu lfuruz wakimaliza mali asaba anaondoka kavkavu, hapati kitu. Hizi zinaingia kwa sababu hizi aulawiya. Wazi ya jamaa? Naam. Hili sio bahthi yake. Aiywa. Sheikh sema yadullu aidan ala taqdimi ribai nasab ala ghairihim umuma adillati ayati allati taqaddama dhikruha fi mabhath ishtirati alwilayati fi nikah ala alhurrati almukallafa. Pia يدل عليها على تقديم اقرباء النسب نجلisha juu ya kutanguliza wale ndugu wa nasaba juu ya wasiokuwa hao umuma madha adilla alwilaya ule mkusanyiko wa dalili za usimamizi allati taqaddama dhikruha fi mabhath ishtirati alwilayati fi nikah wa mtangulia kutaja katika mabhath ya ishtirati alwilayati fi nikah sharti la uwali katika ndoa ala alhurrati almukallafa mtangulia katika sababu nyingine مثل قوله لا نكاح إلا بولي فإن قريب النسب هو أولى الأولياء هنا. واضح يولي أن بالكوا قريب كنسابة ليو أتاك يويزا كوا وقوانزا كتك ونكو تنغوليزا كوا ولي هابا. الله أعلم. الله أعلم. نعم. ثم قال نوع القرابة التي تثبت بها ولاية النكاح. اتفق الفقهاء على ثبوت ولاية النكاح للعصبات من أقرباء النسب إلا الابن كما سيأتي، واتفقوا أيضا على تقديمهم على غيرهم من ذوي الأرحام، بل حكي الإجماع على عدم ولاية ذوي الأرحام مع وجود العصبات. واختلفوا في ثبوت ولاية النكاح لذوي الأرحام كأب الأم والأخ للأم والعم للأم والخالي ونحوهم من الأقارب من جهة الأم على قولين. القول الأول أنه لا ولاية لذوي الأرحام، بل الولاية خاصة بالعصبات دونهم، وبهذا قال الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. القول الثاني أن كل من يرث بفرض أو تعصيب تثبت له الولاية في النكاح، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم. سهم يبيلي katika mabahathi ya wilaya fi nikahi lisabi alqaraba nao alqarabatu allati tathbutu biha wilayatu nikahi nao alqaraba aina ya udugu ambao aina ya udugu huo utathibiti kwa sababu ya udugu huo usimamizi wa ndoa. Hapa kuna aina tatu: alif, ba na jim. Aina ya kwanza wamekubaliana wanaochuoni juu ya kudhibiti wilaya ya nikah lil asabati min aqribai nasab illa al-ibn wamekubaliana hivyo kwamba wilaya ya nikah kwa asaba bil ittifaq, sawa, katika hawa aqribai nasab wote wataruhusiwa kumsimamia huyu mwanamke isipokuwa kijana wake. Ni mahali ya ittifaq, lakini kuna kauli kwamba kijana pia anaweza kumsimamia mama yake kumuoza. Kadhalika wamekubaliana pia ala taqdimihim ala ghairihim min dhawil arham, kwamba watangulize hawa asaba kabla ya dhawil arham ambao ni ndugu wa umamani. Bal حكى الإجماع على عدم ولاية ذوي الأرحام مع وجود العصبات. قال الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي بمقام 840 في كتاب شكل البحر الزخار في مذهب علماء الأنصار أم سيموليا إجماع أم سيموليا إجماع kwamba haifai ndugu upande wa umamani kuoza binti ikiwa wale ndugu wa ubabani wa kiume ambao ni asaba wapo. Hapa kwanza lazima tufahamiane. Mara nyingi sehemu inapoleta utata ni wale mabinti ambao mama zao waliwazaa bila baba wa kisheria. Sehemu nyingi ni hapo ambapo huwa ndio tunapata shida. Inakuwaje? Nani amuozi huyu? Baba yake hayupo, ni kivuli. Huyu ana baba kivuli, yaani baba ambaye hayupo. Huyu ni mtoto wa mama Maryam binti Fatima. Wazi? Sasa ijma iliyokuja hapa ni pale ambapo atakapokuwa huyu binti ndugu zake, baba zake, ami zake wote wapo. Tena wapo katika tukio la ndoa. Inataka kufungwa wakawa wale watu wa umamani wale wajomba, babu mzaa mama amsamia nataka kufungisha ndoa ya mjukuu wangu, ndio ijmaa hii inakuja hapa. Wazi? Naam. Kisha sehemu jim tunakuja kwenye ikhtilaf. Wakhtalafu fi thubuti wilayati nikah li dhawil arham, wametofautiana wanaochioni, je, wilayatu nikah li dhawil arham inathibiti kwamba ndoa itathibiti ikiwa mjomba ataozesha, hata kama wale maasaba hawapo. Kaozesha mjomba, kaozesha baba, mzaa mama, yani babu yake, hii ndoa itathibiti? Huu wali huu utathibiti? Sababu wali ni sharti katika sharti la nini? La kusihi kwa ndoa, la nikaha ila liwali. Hii ndoa itathibiti baada ya kukosa sharti hilo? Sawa. Kaadi al-um wal-akh li-um wa al-am li-um wal-khal wa nahwihim min al-aqarib min jihati al-um ala qawlain. Umetofautiana na chuoni kwenye kauli mbili, yani kuna kauli mbili, itathibiti au haitathibiti. Kauli ya kwanza, la wilayata li dhawil arham bali al-wilayatu khasatun bil asabati duna, kwamba haifai ndugu upande wa mama kufungisha ndoa kwa sababu wao hawana uwali, bali uwali unahusiana na nani? Na asabati, kinyume chao. Pamoja na kwamba wote ni ndugu, sawa, lakini uwali unaishia kwa asabati. Wa bihadha qala al-jumhur wa minhum ashabu al-madhahib al-arba'a ada riwayatu an Abi Hanifa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hii ni kauli ya jumhur. Tena miongoni mwa hao jumhur ni ashabu al-madhahib al-arba'a, isipokuwa riwaya ya Abi Hanifa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mefahamiana na Sheikh? Kauli ya jumhur. Na tukisema kauli ya jumhur, maana yake hapo tunakusudia Ahmad, sawa, na watu wake. Nakusudia Shafi'i na watu wake. Nakusudia Malik na watu wake. Kisha katika hili anaingia Abu Hanifa fi kauli kadhalik, wanaingia sahibahu Muhammad ibn Hasan al-Shaybani na Abu Yusuf na wengineo katika ulama wa Hanafiya, isipokuwa kaulu ni inda Abi Hanifa. Riwayatu ni inda Abi Hanifa walladhi yadhharu, sawa, na inaudhihiri kwamba hii kauli ambayo ni ya pili ndio kauli ya nguvu inda Abi Hanifa, ndio kauli ya nguvu inda Abi Hanifa, au ndio riwaya ya nguvu inda Abi Hanifa. Haya maneno ameeleza Imam Shamsul Aima Abu Bakr ibn Ahmad al-Sarakhsi katika kitabu chake al-Maqsud. Wazi kadhalika al-um wal-mughni, dhalika al-um wal-mughni patikana kauli hii. Na kitabu hichi ni katika vitabu vikubwa katika vitabu vya fikhi ya Hanafiya, kitabu hichi al-Mabsut, na kadhalika fikhu al-Muqarrab, ambapo katika kitabu hichi utakuta imamu huyo anataja takriban aqwal za maimamu wote, isipokuwa zenye nguvu zinakuwa ni kauli za Hanafiya. Ni nguvu zinakuwa ni kauli za Hanafiya, na kinahesabika kwamba ni katika vitabu vya Hanafiya. Katika fatawa, wakiwa wanatoa fatawa wanatumia kitabu hichi. Kadhalika katika masala ya qada wanatumia kitabu hichi. Wazi mpaka Allama Najmuddin At-Tarsusi anasema fima nakalahu anhu Ibn Abidin fi hashiyatihi hashiyatu رد المحتار على الدر المختار فمناك مشهورا سيما لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه. Hanafia walikuwa na taasub katika madhhabu yao na kitabu chao. Nasema na chini kwamba ndio madhhabu ya kwanza ni taasub madhhabu yao. Wakafikia katika baadhi ya nyakati kuna dalili wao kufuata kauli yao hata kama itakuwa imejengeka katika rai. La yu'malu bima yukhalifu, kwamba kifanyiwe kazi kile kilichokuja kilichokuja kinyume na yale aliyo hukumiwa au kutolewa fatawa ndani ya kitabu hichi. Wala yurkanu illa ilayhi, wala hakuegemea isipokuwa kwenye kitabu hichi. Wala yufta wala yu'awwal illa alayhi, wazi. Wala hakutolewa fatawa wala kuegemea isipokuwa kwake kwenye kitabu hichi ambacho ni kitabu cha al-Imamu Abi Bakr ibn Ahmad al-Salafi rahimahullah ta'ala. Nasema kauli ya kwanza ni nini? لا ولاية لذوي الأرحام بل الولاية خاصة بالحسبات دون ذوي الأرحام وهو قول الجمهور أئمة الأربعة إلا رواية عند أبي حنيفة. لا قسم قام إلا رواية عند أبي حنيفة أي ما نيش قوله إتقواني قولي إسيق بريكا كما نبتان قليزا إن ذكر رواية عند أبي حنيفة إكواني قولي ينقوفو kuliko riwaya yake iliyoku baalju maljumhur, wazi. Ewa na atsaona huko ndani. Alqawlu thani anna kulla man yarzu bi fardin au ta'qidin tathbutu lahu alwilaya fi nikahi wa hiya ihda riwayatayn an abi hanifa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Qawli ya pili ni kwamba kila anayerithi kwa faradhi au ta'qid, kila anayerithi kwa faradhi au taasib, inathibiti kwake yeye usimamizi katika ndoa, inathibiti kwake yeye usimamizi katika ndoa. Na hiyo ni moja katika riwaya mbili kwa Abi Hanifa, ambayo Abi Hanifa riwaya mbili, na moja ni hii, na moja ni hii, wazi ya jamaa. Ambao pia ameasema maneno haya al-Imamu Sarafi katika al-Mabsut, kadhalika Badai'u as-Sana'i lil-Kasani bi Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad al-Kasani ima Allah ta'ala, pia naye ni Hanafiya, kitabu miongoni mwa vitabu vyenye kutegemewa katika vitabu vya madhhabu ya Hanafiya. Na Badai'u as-Sana'i ni sharh ya kitabu Tuhfatul Fuqaha li Sheikhihi Alauddin, Sheikhihi Alauddin Samarqandi Al-Hanafi, wazi. Kitabu hichi zamani kilikuwa kinaitwa Al-Mu'tamad fil Mu'taqad, Mu'tamad fil Mu'taqad, alipokileta kwa Sheikh wake ambaye ni Alauddin Samarqandi, akawa amekipenda kitabu hichi, akawa amekipenda ile furaha yake, akawa amemwozesha binti yake ambaye ni Fatiha, amemwozesha binti yake kwamba kitabu hichi ni kitabu kizuri, na kuozesha huyu binti mahari itakuwa ni hichi kitabu, mahari itakuwa ni hichi kitabu, mpaka ikawa imekuwa kauli mashuhuri. Watu baada ya kusikia jambo lile na kuona na kushuhudia, wasema sharaha tuhfatahu wa zawaja ibnatahu, sababu kitabu hichi Badai'u as-Sana'i ni sharh ya Tuhfatul Fuqaha Sheikh wake Alauddin Samarqandi. Kwa Sheikh wana alipoona mwanafunzi wake kasherehesha kitabu chake ambacho ni Tuha, sawa, akawa anaona mwozeshi na binti yake kwa mahari yake kwa ni kile. Kwa Badai'u as-Sana'i ni katika kitabu kikubwa Hanafia. Pamoja na hivyo, ndani ya kitabu hichi kuna akwali nyingi za madhhabi ya Shafi'ia na Malikia sana, Shafi'ia na Malikia. Kwa katika vitabu ambavyo vinategemewa katika maraja. Na kwa munasaba huu Shekhe katika bahthi yake ametumia sana marji ya vitabu hivi. Ametumia sana marji ya vitabu hivi viwili na Hafidh Qadir na Al-Hidayah. Naam, al-adhan. Naam, tume paka hapa dalilu al-jumhur. Kisha tuna dalilu al-jumhur. Soma sababu al-khilaf. وقال حفظه الله تعالى سبب الخلاف ويرجع سبب هذا الخلاف إلى اختلافهم في أصل ثبوت سبب الولاية هنا أهو مطلق القرابة أم هو نوع خاص من القرابة وهم العصبات عند الجمهور أن شرط ثبوت الولاية للقريب في النكاح إنما هو العصوبة خاصة وأما على الرواية الثانية عن أبي حنيفة رحمه الله وهو أن شرط ثبوت الولاية هو مطلق القرابة أما العصوبة فهي شرط للتقديم لا غير فلا ولاية لذوي الأرحام مع العصبات أما عند عدم وجود العصبة نسبا أو ولاء فتثبت الولاية لذوي الأرحام لوجود أصل سببها وهو مطلق القرابة. نعم جزاك الله خير. أقول مصنف حفظه الله سبب الخلاف يعني سبب يا هي خلاف ambao tumeiona hapa sababu ya tofauti hii ambayo tumeiona hapa ويرجع سبب هذا الخلاف إلى اختلافهم في أصل ثبوت سبب الولاية هنا kwamba sababu ya khilafu inarejea kwenye tofauti yao katika asili ya kudhibiti sababu ya wilaya hapa. Na mara nyingi sana watu wengi huwa tunaghafilika katika khilafu zetu kurejea sababu ya khilafu. Sababu vitabu vingi haviandiki sababu ya khilafu. Sababu vingi haviandiki sababu ya khilafu. Miongoni mwa miza kitabu cha Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid الإمام بن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لكل كتاجة سبب الخلاف كتاجة كتاب الشاكي المالكي لكل كتاجة سبب الخلاف كتاجة كتاب الشاكي كلا ألفقوا كتاجة مسألة بس سهم كوبا لكوا كتاجة سبب الخلاف لحتى ونفعون سهم واتو ومقومانا حلفوا لأقوم في وقاقوسة ويعني واتو وقاقوسة kumjua ni yupi ambaye yuko sawasawa na yupi ambaye hayuko sawasawa, basi sababu yake ni kutokujua sababu ya khilafu nini. Wazi kama kufahamu sababu ya khilafu ni kufahamu tatizo na kumjua ambaye ameleta kauli iliyokuwa na nguvu na ambaye ameleta kauli ambayo haina nguvu. Sababu ya khilafu ni kitu muhimu. Wakati mwingine unaweza ukajua kauli ya mmoja katika wawili au watatu baada ya kujua tu wanagombania nini. Sasa watu wanagombana, kwanza wanagombania nini wakasema? Kasema wakasema. Ukizisikiliza zile sababu zao kama hawakupingana, unajua mgomvi huyu. Yaani kama hivyo mlivyoeleza ndivyo ilivyo, basi mgomvi huyu. Na hakim kwa sababu anahukumu kwa dhahiri. Hakim kwa sababu anahukumu kwa dhahiri, ukihukumu baada ya kujua sababu ya tatizo kulingana vile ambavyo ulivyosikia, basi ile hukumu yako inakuwa ni hukumu sahihi. Kwa fuqaha rahimahumullah tabarak wa taala, kwa sababu wao ndio sehemu ya ikhtilaf. Fuqaha fiqi ndio sehemu ya ikhtilaf. Hutopata sehemu kuna ikhtilaf kama katika nini? Kama katika vitabu vya fiqi. Na ndio maana fuqaha ni tofauti na muhaddithun katika masaili fiqhiyya. Muhaddithuna wao wanafanya muraatu wa sihhatul isnad wa sihhatul matn, kama ile azul isnad ila qailihi au azul matn ila qailihi au azul kalam ila qailihi au azul isnad ila man usnid ilayhi khalas. Idha kana muttasilan fa yakunu sahih, idha kana munqatan fa la yakunu صحيح على اي حال. وان صح المتن حتى كان متن تكون صحيح اذا وجد الانقطاع في السند خلاص نقول هذا الحديث بهذا الطريق ها ضعيف. واضح يا جماعه؟ Kwayo anasema kwamba wa sababu wayarji wa sababu hadha alkhilaf ila ikhtilafihim fi asli thubuti sababi alwilayati huna. Chukueni kitu hiki. Asli thubuti sababi alwilayati fi hadhihi almas'ala huwa sababu alkhilaf. Msingi wa kudhibiti sababu ya wilaya, msingi wa kudhibiti sababu ya wilaya ndio sababu ya kutofautiana kwao. Nataka tuelewane vizuri. Wilaya katika ndoa umethibiti haujathibiti? Litifaq bilijma, ijma hadithi iliyokuwa sahihi, la nikaha illa biwali. Ewana, tunamtafuta wali ni nani? Tukimtafuta wali tunampata wali anapatikana kwa sababu zile zetu, eh, nane na saba, sawa. Ima awe yeye ni aliyemwacha mtumwa huru, ima kafala, ima wakala, al-imamatu wa sultana, au al-islam, au kala au kala. Mambo ya milkia na kala, mtu akiwa anamiliki mtumwa wa kiume, au anamiliki mtumwa wa kike, wa haka. Hizi ni asbabu. Sisi tuko katika nini? Katika sababu ya kwanza ambayo ni al-qaraba. Nani sawa sawa? Tuko katika sababu ya kwanza ambayo ni al-qaraba. Asli ya kudhibiti sababu hii, kwa sababu unaposema al-qaraba unakusudia ndugu wa kuzaliwa, ambao ndugu wa kuzaliwa na wajomba, shangazi na watu gani na watu gani, wote wanaingia, wanamume na wanawake. Bali katika huo ndugu wa kuzaliwa pia kuna illa ambayo ni illatu mani'a. Illa tulmani yani iliyokuwepo hapo ni anaweza kaa ndugu akiwa kaa ni mwanamke, lati hiya unusa. Lakini ukimwingiza, ukimtafuta kwenye karaba na unamkuta kini, unamkuta ni mwanamke. Kwa dila zilizokuwa wazi zinamwondoa mwanamke kuwa ni wali, anakuwa afanyaje? Ameondoka. Wazi? Kwa tunapata aslu thubuti sababi lwilayati huna, ahuwa mutlakul karaba. Hii ni moja. Sali anayesema ni mutlakul karaba kaulun inda alhanafia. Ukisema mutlakul karaba, haya maneno yanakulazimisha kila aliyekuwa ndugu awe nani? Awe wali. Kila aliyekuwa ndugu awe wali. Hii ni kauli yao. Am huwa nauun khasum min alqaraba, au ni aina fulani ambayo ni makhusus ambayo inatolewa katika huu udugu, inawekwa pembeni kisha yapewa mzigo huu wa uwali, ambao wanaosema ni hawa ni nani? Ni jumhur. Kwa tumeenda ndugu wote tunataka kuozesha, tunaanza kugombana katika uwanja wa ndoa, sehemu ambapo mume anataka amuoe binti, kwa sababu tu ya kutokujua ufafanuzi wa jambo hili la nikaha illa biwali. Na miongoni mwa sababu, yani maana yake anafahamu atakusema wanaochoni kwamba hizi sababu hizi nane zinajulikana na Waislamu karibu wote. Wazi ya jamaa kwamba pale hata uozeshe sitokuwa ndugu yake, pale hata uozeshe sitokuwa yule ambaye aliyemwacha huru, pale hata uozeshe sitokuwa yule ambaye aliyekuwa ni mdhamini wake, pale hapo hata uozeshe sitokuwa yule ambaye aliyowakilishwa, pale hata uozeshe katika zile sababu ambazo tumezitaja. Kwa wanakwenda pale wamejiandaa, wanataka ndoa iliyo sibiti ili ipite kusitokee tatizo. Wazi? Anapatikana mtu ambaye sababu ya kwanza imepatikana, ambayo ni faraba, ambayo ni sababu ya amri. Mjomba, jumhuri wanasema wewe ni mjomba kweli na ndugu yake, lakini wewe huingii. Mimi si ndugu yake? Sema ndio, wewe ndugu yake, lakini udugu huo wako sawa, sio ule uliokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio uliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kokaa pembeni. Wazi? Mjomba anabidi akae, akae pembeni. Sasa walipotofautiana katika jambo hilo, ndio ikapatikana kauli zile ambazo zimetangulia. Nishasema fa inda jumhur anna sharta thubuti alwilayati alqarib fi alnikah inma huwa alusubatu khassa. Jumhur wao wanasema sharti ya kudhibiti wilaya kwa ndugu katika ndoa ni usuba, ni ule udugu. Sawa, ni ule udugu wa asaba ambao unaopatikana upande wa umeni kwa wanaume. Ukimtoa nani? Ukimtoa ibni. Wa amma ala riwayati thani inda bi an Abi Hanifa rahimahullah fa huwa anna sharta thubuti alwilaya. Ama kwa Abi Hanifa katika riwaya yake ya pili, Allah muhurumie, ni kwamba sharti ya kudhibiti ule usimamizi huwa mutlaqul qaraba. Yeye anasema ni mutlaqu. Amma al-usubatu fa hiya shartun lit-taqdim ila ghayr. Ama huu udugu wa usuba ni sharti la kutangulia tu, ni sharti la kutangulia tu na si kitu kingine. Na hii tunarudi kule kwenye ijma. Wazi? Tunarudi kule kwenye ijma. Kumbe kule kwenye ijma, na Abu Hanifa anakubali riwaya zote mbili kwamba wakiwepo asaba, wakiwepo asaba, hawa dholarham upande wa mama hawana nafasi ya kumuozesha binti. Wazi? Min hadha almuntalaq. Wapo watu ambao wamekimbiza mabinti huko, peleka huko barabarani huko, eti babake mzito kumuozesha. Yaani fadhila kwamba aende kwa mjomba itakuwa pia hifai kwa kauli hii ya ijma. Intahi bihuma ya jamaa. Fadhila kwamba akienda kwa mjomba kwa kauli hii ambayo ni ijma, baba yake yupo, ami zake wapo, babu zake wapo ambao ni asaba, ndio hii itakuwa nini? Watu katika hili wanasema mimi nafuata kauli Hanafia. Hakuna kauli Hanafia katika mambo. Si tunafahamiana? Tunafahamiana? Hakuna kauli ya Hanafia katika mlango huu. Watu waozeshe mabinti zao. Sawa? Watu waozeshe mabinti zao. Na kama kutakuwa na wakala, kutakuwa na kafala, kutakuwa ni masala ya sultan, imama. Sawa, haya ni mambo mengine ambapo hayawezi yakavuka. Yaani kana kwamba tunakusema kwamba hauwezi ukavuka sababu ya kwanza kwenda sababu ya pili kama hii sababu ya kwanza bado haijakamilika. Wa qawli man yaqul bi qawli al-Hanafiyya kadhib. Wazi katika mlango huu. Ikiwa sura itakuwa ni hii. Ala kulli hal. Fala wilayata dhawil arham ma'a al-asabat. Hakuna wali wa dhawil arham ikiwa asabati wapo. Ama inda adami wujudi al-asaba nasaban, ama wakati asaba watakuwa wamekosekana. Sawa, asaba wa nasabu au wala, au asaba wa wala, yani wa msimamizi ambaye watasimamia ndoa kwa sababu ya kumwacha mtumwa huru yule ambaye aliyemwacha, fatathbutu wilaya tu bidhawil arham, tathbiti wali kwa hawa ndugu pande wa mama, liwujudi asli sababiha wa huwa mutlaqul qaraba, kwa sababu ya kupatikana asili ya sababu jambo hilo, nayo ni ule udugu wa moja pamoja. Na tafsiri hadha qadr al-qalil. Kesho bismillahi al-karim tutaendelea na dalilul jumhur mpaka hapo ambapo tutakapoishia. Maana tuishie hapo kwa sababu ya muda. na huenda kama kutakuwa kini muda umeisha saa muda matana lati abakishu sha sana kallahu bihamdik shada la ilaha illa tasafuka tu break shemujaidi jote taliku bana lao latika shekhewetu allahu yahfaduka wa yaraaki hili hili niloletea swali mziali alhamdulillah salatu salamu ala rasulillah nafikiri nimeitikia wito wa Sheikh na Sheikh Jafar Mwakabo, japo japo kelima kikubwa, masala ni masala muhimu sasa katika zama zetu zokuwa nazo, masala ya uwali katika ndoa, ule usimamizi wa kuozesha, ambapo ni jambo muhimu. Sasa kama ni muhimu na huna Sheikh Jafar ameamua kuelekea darasa hapa kuelezea, basi ni muhimu kwa talaba wa ilmi. Nadhani itakuwa kumegawa mudhakira au mama yuna mudhakira watu wafanya hima wapate umudhakira aloandaa Sheikh, na kufuatilia hatua kwa hatua, kufuatilia hatua kwa hatua, kisha mwisho atakapomaliza, ina maana watu watakapoondoka leo wakapekue, ima kwa mitandao, unawepesi kupekua katika mitandao ama kwenye vitabu mosaati mbalimbali, imefahamiana, kufanya muraja tasafuha ile ya yasira kuwa nayo. Alafu Sheikh hafidhahullahu ta'ala atakapomaliza kuhudhurisha hii maudhu, basi watu wawe wamefaidika zaidi, na kukiwa na maswali watu waoji maswali, waulize au kuoji. Na hii ndiyo asair wa manhaji talabati ilmi, mwenendo na mfumo wa wale watu ambao wanashughulisha na ilmu. Kama wale ambao wamebakia kwa wasikilizaji, kheri walbaraka vile vile hipo, lakini wale matulab wasiliache, ili kwa sababu ni masala muhimu, na kama mlivyosikia inavyokwenda katika jamii yetu, uwalii husu al-asaba wa dhawil arham, wale ndugu wa upande wa baba alafu ambao wanahusiana kuunganika kwa upande wa babani, alafu kuna dhawil arham ambao wao sasa wataunganika kupitia umamani, na ndugu kwa ndugu atakavyokuwa ana ubabani na umamani, isipokuwa katika zile hali khas, zile hali maalum mtu anabakia shar'an, kubakia katika upande wa umamani. Sasa ni masala muhimu na ni masala kabirun, ni kubwa, si ya mtu kuiacha hiyo akaikata darasa kishasije au akakosa ikikitini hiyo mudhakira akaukosa, ambao na peji chache naziona hapa, kwa kila mmoja ajitahidi kwa talibin ilmi kufahamu haya. Ama swala la al-asaba wa talabati al-ilmi na dhawil arham, unaweza ukaangalia vya haraka haraka katika mawduati za al-miras, ilmu al-mawarith, ukaangalia tasafah, ukapitia, utaona katika kutubi mirathi jinsi walivyopangwa, baadhi ya vitabu vimepangwa kabisa kwa umut, kolamu ile fulani fulani fulani fulani fulani, na huku dhawil arham nao umepangwa huyu na huyu na huyu na huyu. Ina maana unapokuja kusikiza darsa unakuwa uko hadhir na unajua masala gani ambayo shekhe anayapitia, masala gani anayapitia, ambapo kwa masala haya ndio watu kutu masala, na kwa masala haya muabudia Allah tabaraka wa taala kupitia masala haya. Kwa mimi uzinduzi wangu hapo, na nikimwomba la akhi Sheikh Jafar kidogo atakutana ahamiyati almawdu, basi we na kalila kalila, au kama yakuluna shuwea shuwea, au shay'an fa shay'an, au aste aste, kidogo kidogo, aende kidogo. Mbona mefurahi? Ndo lugha hizo wenyewe anajua ni lugha zao, ili tuipate kwa uzuri zaidi masala hii. Jazakumullah khair. Ama maswali, mimi naomba tukutane nayo mwisho, na maswali ya maswali ya ilmia. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, inna nastaghfiruka wa natubu ilayk.